život je ovaj suran, samo nam boli deli. Često se srce ko ptica iz tuge u tugu seli. Često se srce ko ptica iz tuge u tugu seli. Život kako traje i malo vremena ima, kad anđeli daruju sreću i nama nesrećnima. Život kako traje i malo moju mladost. Hej, živote, platit ću se, umjesto tuge pruži mi radost, umjesto suza pruži mi smeh. Umjesto tuge pruži mi radost, umjesto suza pruži mi smeh. Dosta je bilo samoće i bola, sklonite u vele ruže sa stola. Nek mi uberu te kosmano cveće, život se s tugom više ne sreće. Dosta je bilo samoće i bola, sklonite u vele ruže sa stola. Nek mi uberu te kosmano cveće, život se s tugom više ne sreće. Zašta kriva, želiš topli dom i sreću, a ja, iako jesen stiže, još uvek sve to neću. A ja, iako jesen stiže, još uvek sve to neću. Učini bar jedan pogrešan korak, da lakše odemo od tebe. Vetrovi me lome, ja teram po svome. Ne čekaj me ženo, ne čekaj me dole. Vetrovi me lome, ja teram po svome. Ne čekaj me ženo, ne čekaj. Kome noćas treba gitara bez žica, kome treba čovek umornog lica. Kafana bez dima, bez sna, bez bojeva, kome treba. Jednom kada ode, vratiti se neću. Ne čekaj me, ženo, poželi mi sreću. Jednom kada ode, vratiti se neću. Ne čekaj me, ženo, poželi mi sreću. Treba čovjek koji sutra ne.